Հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 12-ն օրը 27-ի մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրովող ջնում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մեր հանդիպումները, ինչպես միշտ կլինեն, հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Մեր ծրագրում Թուֆենկյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ լոնդոնաբնակ Ֆրեդ Հայրապետյանը նպատակ ունի նոր բարեգործական ծրագրեր իրականացնել։ Նրա հետ զրուցել է Քնար Բաբայանը։ Նոր ուսումնականում Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղի միջնակարգ դպրոցում աշակերտների թվի աճ է գրանցվել։ Դպրոցի տնօրեն Արման Պողոսյանը մանրամասներ կներկայացնի։ Խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա տիրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Լսենք Քնար Բաբայանին։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ջանքերով տարիներ առաջ Հադրութի շրջանում առաջամուղ գյուղը հիմնադրելուց հետո հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ լոնդոնաբնակ բարերար Ֆրեդ Հայրապետյանը առանց վարանելու 10 հեկտար նրան այգի է հիմնել։ Իմ հիմնական ֆինանսավորման պրոյեկտը մոտ 10 հեկտար այգի է, նուրեր ենք ցանել այստեղ։ Գյուղը որ ստեղծվեց 18 տուներ սարքեցին, դիպոցը որ պատրաստվեց, նայց հետո մտածում ենք որ աշխատանք ստեղծենք գյուղի համար, գյուղի տնտեսության համար մի աշխատանք ստեղծենք։ Եվ առաջին առաջարկը որ բերանք էս դաշտներ, եթե տեսնեք ստեղ շրջակայքում միշտ եղել են շատ մեծ դաշտեր, խաղողի, բայց խաղողի ինքը ավելի դժվար 7-8 տարի է ուզում, մինչև այդ խաղողը արդյունաբերության հասնի, մենք որոշեցինք որ նրանց արերցանենք, որտեւ նուրը ընդհանուր իմեջ 3-ից 4 տարում պետք է արդյունաբերության հասնի արդեն։ Հիմա այս տարի արդեն 6-րդ տարին է, անցած տարի 2 հեկտար ավելացրանք, շատ դժվար աշխատանք է, իհարկե գյուղի տղերքն են աշխատել մեդիկի առաջնորդությամբ, այս հողերը քար շատ կա, նախ քարերը պետք է լրիվ հավաքեին, հողը պետք է մշակեին, հետո ցանկապատը պետք է պատրաստեին, շուրջը նայց հետո ջուրը պետք է դերեին, տեսմեք որ շատ չոր ցամաք տեղա, ջուրը հերու տեղից են բերել, հերու սարից գալիս է, մեկ տարի միայն այդ աշխատանքն էր առաջի տարին, հետո հողը մշակեցինք, 3000 ծառ տնկեցինք այնտեղ, 2-3 տարի տևում է մինչև այդ ծառերը աճում են և հասնում են իրենց արդյունաբերության փուլը։ Դժբախտաբար 2014 տարիներ գարունը շատ ցուրտ էր և սառուց եղավ լրիվ այս շրջանը։ Հազիվ կարողացանք ծառեր փրկենք այդ տարի և փոքր պտուղներ տվեց, որ մեր տարին չկարողացանք կաղեինք։ 2015-ին ամառը շատ շոգ էր և նորից շատ քիչ էր բերքը, իսկ այս տարի շատ ուժեղ կարկուտ եղավ և փոթորիկ եղավ, հունիսից մինչև հիմա տղեկ միան է ծառերը լրիվ փորձել են, որ փրկեն, այսինքն փակել են, դեղեր են քսել, ծառերը գոնե փրկվել է, բայց պտուղը այդ շատ փոքր է։ Զրուցակիցս պատմում է, որ այդ կերպ նա փորձեց ինչ որ չափով լուծել գյուղացիների զբաղվածության հարցը։ Մեկ հոգիկա որ ամբողջ տարին ինքը աշխատում այդ դաշտում և երբ որ պետք է, որտեղ աշխատանքը շատ է, անընդհատ տղեկին հավաքում են և այդ դաշտում աշխատում են, և հետո լինում է պտուղները քաղելու պարագան կգա և ընդեղում էլ այսինքն աշխատանքը ստեղծում, և հետո եթե ապագան պետք է հյութ դարձնենք, ընդամենը շարքային աշխատանքներ են։ Չնայած այգին համարվում է բարերարի սեփականությունը, բայց ողջ շահույթը տրամադրվելու է նոր բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը։ Այգին իմն է, բայց ինչ որ շահույթ վերես այգին, նորից ֆինանսավորելու այս նույն գյուղում այգին ենք մեծացնելու և կամ ուրիշ բան, այսինքն ես անձնական շահի չեմ սպասում այս այգից, բայց ինչ որ շահույթ բերի, նորից ինվեստիցիա ենք անելու հենց այս միևնույն գյուղում։ Երկրորդ պահին էնա որ մեկ ինչ մշակենք, այսինքն հյութ հանենք, կարողա որ գործիք բերենք ստեղ, հյութը հանենք և հյութը ծախենք շուկաում, ապագայում ավելի մշակելու ծրագիրներ ունենք, այսինքն ավելի թանձրացնել, խտացնել այդ հյութ, ինչքան ավելի մշակվի, այնքան ավելի արդյունք պետք է բերի այս աշխատանքին, այսինքն այնքան ավելի պետք է շահույթը շատանա, բայց առաջի պահին այն հույս ունենք որ այս պտուղը ծախենք, առաջինը միայն փորձ է, որպեսզի տեսնենք իրականության մեջ կաշխատի, կարող ենք մետերի հասնենք թե ոչ։ Հենց մեր ֆաունդեյշնի միջոցով ուրիշները կան, որ ծիրան են ցանել, իհարկե ոչ այս շրջանում, ուրիշ տեղերում, և կա մեկ-իչ ավելի հարավային մասում նորեն նուրի ծառեր կան, բայց ռիսկ կա, մեծ ռիսկ կա, և մինչև հիմա իրականության մեջ պետք է ասեմ, որ շատ մեծ արդ չենք ստացել այս աշխատանքից, բայց սա անձնական նախընտրության հարց է, այսինքն և քանի այս գյուղում մարդ լինի, մենք էս կշարունակ, այսինքն քանի ստեղ բնակիչ լինի, կշարունակենք և ավելի մեծացնենք և առաջացնենք։ Ֆրեդ Հայրապետյանը կարևորում է առաջամուղի նման գյուղերի հիմնումը։ Նա վստահեցնում է, որ առաջամուղի զարգացման ուղված նոր ծրագրերի իրականացման դեպքում ձեռնամուխ կլինեն նույն մոդելով այլ բնակավայրերում ևս նոր գյուղեր հիմնելուն։ Առաջնահերթ է այդ գյուղը, նա, և այդ գյուղի իդեան, այդ գյուղի նպատակն է, որ առաջնահերթ։ նախ գյուղի անունը Արաջամուխ, այսինքն մխում ենք որ առաջանան, որպեսզի այստեղում նոր կյանք ստեղծվի, նոր գյուղեր ստեղծվին, 18 տուներ, հիմա արդեն 100 հոգի, 100 մարդը բնակում է գյուղում, եւ նայից ավել այս գյուղում ծնվել են բազմաթիվ երեխեք, եւ դպրոցը գնացինք տեսանք, դպրոցը շատ կարևոր, ինքը դպրոց ունի 75 աշակերտ, այսինքն ոչ թե միայն այս գյուղից, այլ ուրիշ գյուղերից էլ երեխեք գալիս են այս դպրոց, եւ նայից ավել առաջին տարին հիմա ունենք 18 առաջին դասարանի աշակերտներ, սա ինքը շատ մեծ եւ շատ կարևոր հարց է, ինքը 50 հոգի նորից գրանցվել է այս գյուղում ապրի, եւ հիմա 6 հատ նոր տուն ենք սարքում, որ արդեն մոտավորապես այդ 6 տունում կարող ենք 30-ից 45 հոգին տեղավորենք, երկարատև նպատակն է այս գյուղը հասնի 48 բնակարան, 48-50 բնակարանով, այսինքն դա կդառնա միջին չափսի մեկ հատ գյուղ, նույն եթե էսի հաջողեցնենք կարող ենք նույն աշխատանքը, նույն ծրագիրը ուրիշ տեղերում էլ կարող ենք։ Եվ եթե նայեք, այս ամեն ավերված գյուղերը, այս պատերազմից մնացած այս դատարկ հողերը, ինչքան ժողովուրդ գա, ստեղում նստեն, ապրեն, գյուղեր ստեղծեն, գյուղատնտեսություն ստեղծեն, սա մեր ազգի համար իմ կարծիք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ay la la, ուրտեցի, չէ սիրել մինչ եմա, այլ այլ այլ զերացա կեզանի, երդեցի, չէ սիրել մինչ եմա. Չեմ ուզում կաղցեր բարա ինսը, անկատար մնանիմ երանսը, այլ այլ այլ Yetleti kesile minche Եթերում այսօր սեպտեմբերի 12-ն օրը 2-7-ի շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Նոր ուսումնականում Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղի միջնակարգ դպրոցում աշակերտների թվի աճ է գրանցվել։ Դպրոցի տնորեն Արման Պողոսյանը մանրամասներ կներկայացնի։ Նոր ուսումնականի մեկնարկն ինքնին ուրախություն է։ Այդ ուրախությունը կկնապատկվում է մանավանդ փոքր գյուղերի դպրոցներում, երբ աշակերտների թիվն ամեն ուսումնականում միմիայն աճում է։ Նման կրթօջախներից է Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղի Գառնի Գասպարյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ Ուսումնական հաստատությունում այս տարի աշակերտների թիվը 5-ով ավելացել է, փաստում է տնօրեն Արման Պողոսյանը։ Ինչպես հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, այնպես էլ Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղի Գառնի Գասպարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում մեկնարկված է 2016-17 ուսումնական տարին։ Այս ուսումնական տարում դպրոցի աշակերտների թիվը 58 է, անցած ուսումնական տարվա համեմատնակատվում է աճ, անցած ուսումնական տարում ունեցել է 53 աշակերտ, այս ուսումնական տարում, ինչպես նշեցի, 58, 11 երեխա ուսումնական տարում հաճախում է առաջին դասարան, որը պետք է ասել վերջին 10 և ավելի տարիների ընթացքում եզակի դեպքերից մեկ է, համատած գյուղի բնակչության քանակի հետ 11 երեխա առաջին դասարան, դա բավականին լավ ցուցանիշ է։ Անցած տարվա ունեցել ենք 5-րդ դասարանից 3 շրջանավարտ, որոնցից 2-ը 5-րդ դասարանի ավարտական քննությունները հանձնելուց և վկայականները ստանալուց հետո այս ուսումնական տարվա սեպտեմբերի 1-ից սովորում են Ստեփանակերտի բժշկական քոլեջում 1-ը, իսկ մյուսը Քրիստոփոր Իվանյանի համալսարանի ռազմամարզական վարժարանում։ Արման Պողոսյան երկրորդ ուսումնական տարին է, ինչ Քյուրաթաղի միջնակարգ դպրոցի տնորենն է։ Ուսուցիչները դպրոցի առաջընթացն ակնհայտ են համարում, բայց տնորեն համեստորեն խոսում է նոր նպատակային աշխատանքներ իրականացնելու մասին։ Իմ տնորենության ժամանակահատվածում որոշակի հաջողություններ իհարկե դպրոցում գրանցվել է, ասել թե 2 տարվա ընթացքում խոսել լուրջ հաջողությունների մասին չէի ասի, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դրական տեղաշարժեր նկատվել է, Օլիմպիադայի շրջանային փուլում աշակերտների ակտիվություն կա, անցած 2 տարվա ընթացքում ունեցել ենք տարբեր առարկաներից մասնակից աշակերտներ, ճիշտ է հանրապետական փուլի մասնակից աշակերտ անցած 2 տարում չունեցանք, բայց այս տարի կոնկրետ խնդիր է դրված, որպեսզի Օլիմպիադայի մասնակից աշակերտների մի կողմից և քանակի հետ կապված խնդիր կա, և մյուս կողմից, որպեսզի ավելի բարձր միավորներ վաստակեն շրջանային փուլում, և որ ամենակարևորն է, կարևորագույն խնդիր է դրված, որպեսզի հանրապետական փուլին մասնակից ունենակ։ Դրա համար սեպտեմբերի 1-ից արդեն որոշ նախապատրաստական աշխատանքներ տարված են, և իմ կարծիքով Օլիմպիադային պետք է ոչ թե կոնկրետ հունվար փետրվար ամիսներից պատրաստվել, այլ հենց ուսումնական տարվա սկզբից դպրոցային աշակերտները գյուղական վայրերում իհարկե քիչ են լինում նման աշակերտներ, նրանց հետ պետք է արդյունավետ և նպատակային աշխատանք տանել, որպեսզի հաջողության հաստմե, և կարծում եմ այդ արդյունավետ, այդ նպատակային աշխատանքի արդյունքում հաջողություն կլինի։ Նոր ուսումնական շրջանի մեկնարկը Նարման Պողոսյանի համար ուրախալի է նաև նրանով, որ մասնագետների պակաս չկա դպրոցում։ Այսօր մեզ համար կարևոր է օտարալեզուների իմացությունը։ Այս առումով ևս դպրոցը հետ չի մնում։ Ուսումնական ստատուսում կան օտարալեզուների մասնագետներ։ Դպրոցում հիմնականում պետք է ասել ապահովված է մասնագետներով։ Այս ուսումնական տարում մասնագետի պակաս պետք է ասել չկա, աշակերտները բացի ռուսաստանից որպես երկրորդ օտարալեզու անցնում են նաև անգլերեն, ինչը կարծում եմ հատկապես գյուղական դպրոցի աշակերտների համար կարևորագույն է հաշվի առնելով այդ լեզուների միջազգային դերը։ 58 աշակերտ ունեցող դպրոցում գործող նախադպրոցական խմբի առկայությունը եւ ուսուրախալի փաստ է։ Հաջորդ ուսումնական տարում էլ աշակերտների թվի աճը գրանցվի։ Ուսուցիչները շարունակում են ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել երեխաների կրթադաստիարակության գործին, քանզի դպրոցում է մեծանում Արցախի սահմանը ամուր հսկող զինվորը, քյուրաթաղի պես փոքր գյուղերը կանգուն պահող մտավորականն ու շինականը։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ճամփա ելա, որին սերը ետ բերեմ, անմորած գիշերը մեր դաշտերում եմ ես թողել, ենյարի սամփույրը ջեմ, կարոտել եմ, կարոտել, ճամփեքին այս, անծանոթ ես մոլորվել եմ, ճամփեքին այս, սերնանուշին գործերել եմ, ճամփեքին այս, անծանոթ ես մոլորվել եմ, ճամփեքին այս, Սեր նանուշին գործերել է Քո հայացքը անմորած ուշերում է իմ ապրում Ու լինեմ ես ուրգն ամտեղը իմ ես չեմ գտնում Անմորած գիշերը մեր դաշտերում եմ ես թողել Եվ յարի սամփույրը ջեր կարոտել եմ Եթերում տեղական ժամանակով 15:50 ռոպե մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրբ ադամփոփոխը ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Ինչպես միշտ խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Որոնք են աշակերտների ճիշտ դիրքով նստելու կանոնները։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհուրդները։ Դպրոցական երեխաների առողջական վիճակը պայմանավորված է մի շարք գործոններով։ Դպրոցը պետք է լինի այն միջավայրը, որը ոչ միայն կապահովի կրթական մակարդակը, այլև կծառայի որպես առողջ միջավայր երեխայի աճի և զարգացման համար։ Երեխայի օրգանիզմի զարգացման համար կարևորագույն դեր ունեն դպրոցական կահույքն ու պարագաները։ Հիմնականում դպրոցական պայուսակը, կոշիկը, սենյակի լուսավորությունը, օդափոխությունը և այլն։ Կարևոր է դպրոցականների տանը և դպրոցում նստարանի առջև ոչ ճիշտ դիրքով նստեցումը, ինչի պատճառը հաճախ լինում է տարիքին և դպրոցականների հասակին նստարանների չափսերի անհամապատասխանությունը։ Աշակերտական նստարանը պետք է լինի հարմար։ Գործառնական չափերով այն պետք է համապատասխանի երեխայի տարիքին բնորոշ անթրոպոմետրիկ ցուցանիշներին։ Ուսումնական պարապմունքների ժամանակ պետք է ապահովել երեխայի մարմնի ճիշտ դիրքը նստած վիճակում, ինչը ապահովում է ծանրության հավասարաչափ բաշխումը ողնաշարի վրա։ Առողջության պահպանման և ճիշտ կեցվածքի ձևավորման նպատակով անհրաժեշտ է հանրակրթական հաստատություններում ուսուցման առաջին իսկ օրվանից սովորողներին դասյարակել և ձևավորել ճիշտ աշխատանքային դիրք աշակերտական նստարանի մոտ։ Բացի այդ, սովորողներին պետք է ցույց տալ ոչ ճիշտ նստելու դեպքում կեցվածքի շեղումները ցուցադրող աղյուսակներ։ Գրելիս և կարդալիս աշակերտի ճիշտ դիրքի պահանջներն են։ Գլխի թեթևակի հակում դեպի առաջ էջից աչքերի 35-ից 40 սանտիմետր հեռավորություն։ Սեղանին հենված նախաբազուկներ, սեղանից իրանի 3-ից 5 սանտիմետր հեռավորություն։ Ոտնաթաթերը հենված հատակին կամ նստարանի հորիզոնական պայտին։ Ոտքերը ծալված ծնկային և կոնք ազդրային հոդում ուղիղ անկյան տակ։ Ողնաշարը գոտկային մասով պետք է հենվի նստարանի թիկնակին։ Այս դիրքը կոչվում է ուղիղ նստեցում, որը հիգիենիկ առումով աշակերտի համար ամենից ճիշտն է և ամենահարմարը։ Շուտ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 12-ի թողարկումն ավարտեն գորացույցով, այդի կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծնվել են Հենրի Հուդզոնը, անգլացի ծովագնաց, Թեոդոր Կուլակը, ծագումով լե գերմանացի դաշնակահար կոմպոզիտոր, Արթուր Աուերսը, գերմանացի աստղագետ, Մորիս Շևալիեն, ֆրանսիացի շանսոնիե դերասան, Իրեն Ժոլիո Կյուրին, ֆրանսիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Ջեսի Օուենսը, սևամորթ լեգենդար ամերիկացի թեթևատլետ, Ստանիսլավ Լեմը, Լե ֆանտազգրող երկիձաբան Պլիսոփա, Տատյանա Դորոնինան, ռուս դերասանուհի, Վալերի Սարուխանովը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, երգիչ, ռեժիսոր, սցենարիստ, Բարի Ուայթը, ամերիկացի երգիչ, Վլադիմիր Սպիվակովը, ռուսաստանցի հանրահայտ ջութակահար եւ դիրիժոր, Իրինա Ռոդնինան, ռուս նշանավոր գեղասահորդուհի եւ հասարակական գործիչ, Միլեն Ֆարմերը, ֆրանսիացի երգչուհի, Ջեյսոն Սթեթեմը, բրիտանացի դերասան, Փոլ Ուոքերը, ամերիկացի դերասան։ Շնջում է սկիզբը իմ մեղքը, իմ ճանապարհն ու մութներ կան, մոռացումի խապկանք չկա, հիշում եմ ամեն վարկյան, իմ առջև կյանքն է, իմ վերքն է, գինն է, այն, որ կտամ ես անպայման, զովն եմ դառնում ես գոյության, կարվի ժամն է արյան, կանչի սպասենք, վերջի գին այս կյանքի, թող լինի խիղճը իմ, ցավը իմ, սերը իմ, կորած մեկ է կելնեմ, ես նորից գին այս կյանքի, թող այրի մինչև վերջ, իմ հոգին սիրտը իմ, ոգնած այս իմ օխրից, նորից ու նորից, մութանցյալի խավար գրգից, ինձ են կան չուջի չէ, որ հիշեցնում է մեղքը իմ ցավը։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտված, ստուդիայում Թաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։